أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صل على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد. Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Taraflar arasında bir sözleşme yapılır. O sözleşmeyi benliğimize, ruhumuza, tüm cüz'ilerimize, tüm kainata duyurmak adına bir tören yapılır. Öncelikle burada bir parantez açıp sevgililer sevgilisi sevgilimizin bir sözünü hatırlayalım. Her kim Ramazan'a erişir ve sonra da kavuşur da buna rağmen kendini Allah'a affettiremez ise Allah'ın aşk deryasına dalamaz ise Allah'ın lütuf deryasına dalamaz ise yazık ona, yazık ona, yazık ona buyurduğu sözü hatırlayalım. Hani sizlerle paylaşmıştık. Allah bu 30 günlük Ramazan boyunca gecesiyle gündüzüyle bizi bir aylık bir manevi eğitime almış idi. Eğitimdeki asıl maksat, eğitimdeki asıl kasıt ise 30. gününde bize sunulan her şartı, her maddesi bizim lehimize olan bir anlaşma sunuşunun karşılığında lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülkü la şerike leke diyerek o Allah'ın bize sunmuş olduğu anlaşmanın altına imza çakabilmekti. Ve şimdi anlaşmamızın altına imzamızı atıverdiğimiz için Allah bir tören hazırlıyor. Bakar mısınız? Yarın bayram. Yarın bayram. Allah ile yaptığımız sözleşmenin tüm cihana duyurulması. Kulum hitabının sıcaklığıyla rahmetini bize sunan Allah Azze ve Celle'ye Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım, kahrın da hoş, lütfun da hoş, her şeyin hoş, her şey senden, hayır da senden, lütuf da senden, uyarı da senden, seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım, sana aşığım Allah'ım sözleri çalkalandıysa Allah yarın o bayramı ilan ettiriyor bize. Yani bayramın bayram oluşunun asıl sebebi bu aslında. Bizim dinimiz değerli dostlar, İlk emri, ilk iletisi ve ilk öğretisi oku olan bu medeniyetin mensubuyuz bizler. Dikkat edersiniz, ilmihal kitaplarını elinize aldığınızda ve ilmihal kitaplarına baktığınızda, ilmihal kitaplarına baktığınız zaman bir insanın Müslüman olabilmesinin ilk şartı akıllı olmasıdır. İkinci şartı bali olmasıdır, aklı bali olmasıdır deriz. Yine iman ettikten sonra imanın gereğince ameller işleyip imanın sahibi Allah'a da daha yakın olmak adına bizlere sunulan ibadetlerin lütuflarına bir parçalarına bir bakalım. Namaz, namazla şereflenmek, namaz ile soluklanmak, namaz ile öteler ötesine ulaşmak için, daha doğrusu namazın emrine muhatap olabilmek için, namaz ile sorumluluk kazanabilmenin ilk şartı Müslüman olmak, ikincisi akıllı olmaktır. Zekatla bir insanın muhatap olabilmesi için ilk şartı Müslüman olmak, ikinci şartı akıllı olmasıdır. Hac için de böyle, oruç için de böyle. Yani tüm farzlarında, vaciplerinde ve hatta sevgilimizin sünnetlerinde dahi muhatabının ilk özelliği akıllı olmasıdır. Düşünebilen, yorumlayabilen, anlayabilen, kavrayabilen ve bu öğrenip anlayıp kavradıklarını hayatına sunabilen bir yapıda olmasıdır kişinin. Dinimizi bu özellikleriyle araştırdığımız zaman 30. günün sonunda Allah'ın bize bayram lütfetmesinin hikmetini her akıl sahibi rahatlıkla anlıyor zaten. Öyle değil mi? Gecesiyle gündüzüyle 30 gün boyunca gelişiyle bizi ayrı bir yakan, gidişiyle ayrı kavuran Ramazan ayında bir sözleşme imzalamamızı için Allah Arafa günü dediğimiz bu son günde bizlere yine sesleniyor. Evveli rahmet, başın rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat ile günahlardan bağışlanma olarak bize anlatıyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda biz cehennemden azat olup günahlardan bağışlanma ile Allah'a yakın olma bölümündeyiz. Ve bir son hitap, bir son çağrı, son dakika, son saniye. Neden olmasın? 29 gün boyunca belki çeşitli sebeplerle, belki nefsimizin güçlenmesiyle yapamadığımız dönüş için son dakika golü nefsimize neden atmayalım? Bayramı bayram olarak hak etmek için Allah'ım bayrama erdim elhamdülillah hakkıyla diyebilmek için ya bir zafer kazanmalıyız bu töreni hak etmek için ya da bir anlaşma imzalamalıyız. Zaferimiz nefsimize karşı, sözleşmemiz Allah'a karşı olmalı. Eğer böyle olursa işte bayramımız o zaman bayramdır ve selam. İşaretler sunan, işaretleri yorumlaması için akıl veren, yorumlarda hataya düşmemesi için kalp veren, ve buna rağmen doğru yorumu yapabilmesi için kitaplar, kılavuzlar gönderen. Kılavuzları da her kesimden ve her yapıdaki insan rahatlıkla anlayabilsin diye kılavuzu açıklayan elçiler, rehberler gönderen ve yine buna rağmen can boğaza gelinceye kadar insana kendisine dönüş kapısını bırakan Allah Azze ve Celle bizlerin dünya ve ahiretteki saadetleri adına sadece Müslümanlar adına değil tüm insanlığın ve cinlerin kurtuluşu adına daha ne yapsın ki? Ayetleriyle açıkladı. Kulum, kullarım, siz bu şekildeydiniz. Sizi ben şu ve şu şekillerde yarattım. Şu ve şu sebepler için yarattım. Hala akletmez misiniz acaba? Felevla tusattikun, hala tasdik etmez misiniz? Hayır, hayır. Hep açıkladı. Akledenler, düşünenler, araştıranlar doğruya ersin diye. O yüzden 30 gün boyunca Ramazan ayında Allah Azze ve Celle özel olarak bir ay tahsis etti demiştik sizlere. Bu ayda iyi bir söz verip iyi bir yöneliş ile Allah'a yönelip tüm ömrümüze yansıtacağımız bir rahmet bu aydan bulalım çıkaralım diye. Yani yarın bayrama erince eğer gerçekten nefsimize karşı zafer kazanıp Allah'la da bir sözleşme yaptıysak, o sözleşmenin tazeliğini korumak ve zafer sarhoşluğuyla yanlışa bir daha düşmemek adına var mısınız? Ve huve me'akum eynema kuntum diyen, siz nerede olursanız olun sizinle beraberim, size can damarınızdan, hayat damarınızdan daha yakınım diyen Allah Azze ve Celle'nin her daim gözetim altında bulunan bizler bu bilinci yaşayarak bu bilinci her an bir denetim altında bulunduğumuzun ve her davranışımızın hesabını bir gün bize bu imkanları sunana en ince ayrıntısına kadar vereceğimizin hesabıyla, düşüncesiyle hayatımıza tam manasıyla yön vermeye hazır mıyız? Sonralara bırakmadan, belli bir zamana erteletmeyen, erteletilmeden, tehir edilmeden söz veriyorum Allah'ım. Sana yöneliyorum. Sana dönüyorum. Son bir yöneliş ile, son bir fırsat ile demeye var mısınız? Bu bunu ifade ediyor. Rahmete koşmak, lütfa koşmak, merhamete ulaşmak adına. Geçen de bir kardeşimiz ulaştı. Daha iki gün olmadı. Hocam dedi, acil, ne olur Allah aşkına, Allah aşkına, ne olur cevap verin diye. Yazı bu şekilde olunca ben de telaşlandım bir anda. Soğukkanlılığımı koruyamadım. Baktığımda kardeşimize bazı sıkıntılarla karşılaşmış, bazı imtihanlarla ama yalnız, ama tek, kaldıramadığını hissetmiş. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez ayetine rağmen kaldıramayacağını hissetmiş. Neden diyor? Neden ben bu sıkıntılarla karşılaşıyorum? Hocam Allah'a isyan etmedim. İsyan etmiyorum ama dayanamıyorum. Ya bir günaha işleyeceğim ya intihar edeceğim diye yazı yazmış. Sevgili kardeşim, Denizin içinde susuz kalmak reva mıdır? Denizin içinde, okyanusun ortasında susuz kalmak reva mıdır? Tüm dertler verilmişse başına, tüm dertlerin devasını da vermiş Allah'a. Müslümansın ne güzel. Açıp baktığın zaman ayetlere, ruhunun en derinliğine kadar sana devaları sunacak, kalbinden yükleri alacak, sana kapılar açacak Allah dedik. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ey sevgili peygamberim, kullarıma söyle, söyle kullarıma. Ben bu dünyayı oyun için, eğlence için yaratmadım. Eğer oyun ve eğlence için yaratacak olsaydım, şanına layık bir oyuncak halinde yaratırdım. Hanginiz daha iyi amel, daha iyi işler işleyecek, kim ne yapacak ben biliyorum da, kullarım da ya ne yaptıklarını görsünler diye ölümü ve hayatı yarattım. Ey peygamberim söyle, sizi mallardan, canlardan, mahsullerden yana eksiltmeyle imtihan edeceğim, imtihan edeceğim, imtihan edeceğim. O yüzden bu ayetlerin ve buna benzer bir sürü ayet var. Bu ayetlerin manalarını, inceliğini hissedip Mevla neylerse güzel eyler demiş büyük insanlar. Allah'a yaklaştıkça büyüyen insanlar. Allah'a aşıklarını yaşadıkça büyüyen insanlar. Büyüdükçe yakınlığa kavuşanlar. Yakınlığa kavuştukça büyüyen insanlar. Öyle yakınlığa kavuşmuşlar ki, Allah'ım, verdiğin belalara da eyvallah, nimetlere de eyvallah. Sen her şeyi bir hikmet üzerine yaratırsın Allah'ım. Başıma bir bela mı geldi? Mutlaka bu bela senin rahmet süzgecinden geçmiştir de öyle başıma gelmiştir. Mutlaka bunda benim için bir hayır vardır. Mutlaka, mutlaka. Sen kişiye öz anne babasından daha merhametli olansın ki, sen anne babanın ruhuna, kalbine evlat merhametini verensin ki, anne baba evladını durup dururken atmaz ki azaba, atmaz ki derde kedere. Sen anne babadan daha yakın ve şefkatli olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da aşkı verensin ümmeti adına. Gece gündüz sabahlara kadar topu şişen, karnına taş bağlayınca kadar aç kalan ümmeti adına, ümmeti bir insan daha yanlıştan kurtulsun diye bu şefkat ve aşkla, bu merhametle insanlara yaklaşan peygambere de merhameti veren sensin. Öyleyse sen bana ne kadar merhametli olduğunu, bana ne kadar yakınlık gösterdiğini, ne kadar lütfun olduğunu, ne kadar lütuflar sunduğunu diller tarif edemez demişler. Sevgili kardeşlerim, rahmet ayında, dönüş ayında, aman, başımdaki saçlarım kadar, saçlarım kadar başım olsa, mümin kardeşlerimden bir tanesinin saçını rüzgar esmesindense canım feda. Hepsi feda. Önce kendisine soğukkanlı olmasını, rahatlamalısını, kendisini seven mümin kardeşlerin olduğunu unutmamasını, kendisini seven peygamberinin olduğunu unutmamasını, kendisini seven Allah'ının olduğunu unutmamasını telkin ettim. Konuştuk bu şekilde. İntiharın eşinden dönüverdi. Rahmete yöneldi. Son dakikada gol yiyecekti belki nefsinden. Ama son dakikada bitiriş golünü attı. Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzeldi aşka koşmak. Hastalıklarımız, bazen ölümlerimiz, hepsi bizim için imtihan. Ama karşılaştığımız her hadiseyi bu bir ay süren manevi eğitimimizden dersler çıkararak yapmalıyız. Mesela herhangi bir sayısal işlemle karşılaştığınız zaman, en basitinden bir para saymaya kalktığınız zaman, bir alışveriş hesapladığınız zaman, matematik dersinizden öğrenmiş olduğunuz bilgilerle o sayıların altından kalkabilirsiniz. Öyle değil mi? Bu bir ay ki bir ay süren manevi eğitimden alacağımız dersler de hayatımızın tüm alanına öyle bir yansıyacak ve yansımalı ki her anda formülünü hayatımızın her alanına kullanabilelim. Allah'ın imtihanı bazen bizi yoklukla karşılayabilir. Bazen yokluğu yaşayabiliriz. Bazen açlığı yaşayabiliriz. Bazen gözüne bakmaya kıyamadığımız insanları kaybedebiliriz. Bazen çok masum olsak da masum olmayan insanların iftiralarıyla, hakaretleriyle gönlümüz incinebilir. Sabır direnmektir, mücadele etmektir. Ama sabır mücadele ederken isyan etmemektir. Dertleri veren devasını da sunmuş, hastalığı veren şifasını da sunmuştur. Dünyayı veren dünyanın yollarını da göstermiştir. Kula düşen o levhalara bakarak yoluna gitmektir. Ehliyet sınavında tablolar görürsünüz. Bazı tablolarda der ki sağa git, sola git, gitme, dur, kal, ilerle, kavşak vesaire. Bu levhaları iyi bilirseniz dostlar, dünya arenasında hedefinize rahatlıkla gidersiniz. Ama dersinize iyi çalışmamışsanız, levhalardan bir haber iseniz, ne yazık ki bir trafik canavarı da istemeden siz olursunuz. Niyetiniz ne kadar güzel olursa olsun. Bize yaklaşan, bize yakışan, bizim yapmamız gereken ki bayramı bayram adına yaşayabilmek için, nefsimize, şeytana karşı zafer kazanmak için biz filancalarla düşmanlık yapmıyoruz. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Çünkü her yaratılanda Allah'ın bir imzası vardır. Biz bu bilinçle yaşarız. Bizim asıl düşmanımız nefstir, şeytandır. Nefse ve şeytana karşı zafer kazanmak ve onlara son dakika gol atmak için Allah'ın bize sunmuş olduğu sözleşmenin vakti gitmeden, çünkü ölüm ne zaman gelecek belli değil, vakti gitmeden o sözleşmenin altına amenna ve saddakna deyip imza atmak için, amentu deyip imza atmak için, haydi çevremizdeki insanlara bir seslenelim. Tüm dünyaya seslenelim. Tüm dünyaya bir seslenişimiz olsun. Elim rahmet ve aşk medeniyetinin aşk deryasına çağıralım insanları. Biz kuru kuruya kimseyi çağırmıyoruz. Kimseden kuru sofuluk da beklemiyoruz. Araştırmasını istiyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını araştırsın istiyoruz insanlar. İnsanlar İslam tarihini araştırsın istiyoruz. Peygamberler tarihini araştırsın istiyoruz. Böyle olursa zaten insanlar Musa Aleyhisselam'ın görünce, Musa Aleyhisselam'ı sözlerini işitince, mucizelerini görünce istemeden secdeye kapanıp Musa'nın Rabbine iman ettik diyen o sihirbazların hali gibi hakkıyla objektif olarak İslam'ı araştıran da kendinde Allah'a secde etmek ve Muhammedur Resulullah demekten başka bir hal kendisinde bulamayacaktır. Bunu ben kendi hayatımdan yaşadığım için söylüyorum. Kitaplardaki satırları okumuyorum yani sizlere. Ruhumuzun derinliklerinden hissettiklerimizi sizle paylaşıyoruz. Öyleyse Mevlana demiştik sizlerle. Kur'an'daki ayetlerin tefsiri olarak seslenmiştir tüm insanlığa demiş idik. O zaman o sesleniş ile son kez sözlerimizi toparlayalım ve seslenelim tüm insanlığa. Gel, gel, her neysen gel. İslam ümitsizlik kapısı değildir. İslam ümidin ta kendisidir. İslam aşktır. Aşkın ta kendisidir. Gel, her şeyi bırak da gel. Ölüm gelmedikçe fırsat elden gitmedi, gel. Her ne hal üzereysen, her ne yanlış üzereysen, bırak, bırak da gel. Allah'la arana kim girebilir ki? Gel, gel. Sana kulum hitabıyla merhamet ve lütfunu sunan, sana yakınlığını sunan Allah'a, hadi gel. Aşk deryası İslam'a, her şeyi bırak da gel. İlim, rahmet ve aşk medeniyetine, fırsatlar tükenmeden gel. Gelmek mi istiyoruz? Yönelmek mi istiyoruz? Ne yapmalı mıyız? Bir yerlere gidip başvuru yapmayacağız. Bazı yerlerden onay istemeyeceğiz. Bizim aşk medeniyeti dinimizde hiç kimseden onay alınmaz. Olduğunuz yerden gözlerinizi kapatırsınız. Bu sadece benim bir tavsiyemdir. Gözlerini kapatmak da gerekmez. Ruhunuzun derinliklerinden gelen haykırış ile tövbe, tövbe, tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek. Ve tam manasıyla bir iman etmek. Allah'ım sana, meleklerine, kitaplarına, bütün elçilerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, iyiliğin ve kötülüğün, doğrunun yanlışın, hayır ve şerrin yaratılış itibariyle senden geldiğine inanıyorum. Senden başka ilah yok, senden başka mabut yok, senden başka yaratıcı yok, senden başkası yok. La mevcuda illallah. Senden başka mevcut olan hiçbir şey yok. Ancak sen varsın. Ve aşk elçin Hazreti Muhammed senin kulun ve elçindir. Sonra bu imanın gereği olarak, imanın işareti olarak, imanın garantisi olarak, imanın en büyük izhariyeti olarak salih amel, namaz, oruç, zekat, hac. Hac ve zekat maddi imkana bakar. Oruç sıhhate bakar. Namaz sadece aşka bakar. Aşkı olan namaza durur. Çünkü namaz imanını zirveleştirdiği Allah'a vuslattır. Seven sevdiğiyle buluşmaktan kaçar mı? Seven sevdiğine koşmak için bahane arar. O yüzden Mevlana Hazretleri, alimler beş vakit namaz kılarlar, aşıklar her an namaz halindedirler demiştir. Ve sonra amellerin hakkıyla hayata geçirilmesinin bir yansıması olarak, evet, amelleri hayatımıza geçirmenin en büyük yansıması olarak ahlak. Efendimiz, bütün gün oturuç, bütün gece namaz kılarsanız bana en çok yakın olan siz olursunuz diye bir söz söylememiş. Ahlakınız en güzel olan, bana en yakın olanınızdır buyurmuştur. Sevgililer sevgilisine yakın olmak, Allah'a yakın olmak demektir. Allah'a yakın olmak, sevgilisine uymak demektir. Sevgilisi Habibullah'tır, Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'e gitmeyen yollar yalandır, bahanedir. Onun tuttuğu yollar, onun adım attığı yollar. Yesrib iken, utanılacak mekan iken, Ravza-i Mutahhar olmuş, cennet bahçesi olmuştur. Onu tutunan, onun elinden tutunan, onun yolundan tutunan, hayatının her yerini cennet bahçesi yapacaktır. Öyleyse tövbe, gerçek iman, imanın işareti amel, amelin yansıması ahlak ile son bir tövbe yapalım ve günümüzü, bayramımızı bayram gerçekleştirelim bugün de. Ve hiç unutmayalım, bayramda özellikle, şu anda sadece kendimiz adına konuştuk galiba biraz. Hiç unutmayalım Lübnan'ı, Filistin'i, Irak'ı, İran'ı, Çeçenistan'ı, Keşmir'i, dünyanın her yerinde sıkıntı çeken kardeşlerimizi. Biz dostlar, Müslüman kardeşler, öz kardeşten öte kardeşiz. İnnemel mü'minune ihva. Müminler birbirlerinin kardeşidir, öz kardeşten öte. Canlarıdır öz candan öte. Sevgilileridirler, sevgilileri öz sevgiliden öte. Biz birbirlerimize asla gevşemeyen, asla kopmayan, asla çürümeyen bağlar ile bağlıyız dostlar. Birbirimizden bir haber olmaya hakkımız yok. Birbirimizden habersiz olmaya hakkımız yok. Dertli olan kardeşimizin derdine koşmamak gibi bir lüksümüz yok. Efendimizin bir hadisini yine dün karşılaşırken İmam-ı Suyuti'nin hadis kitabında Müslümanların derdiyle dertlenen, mümin kardeşlerinin derdiyle dertlenenin derdini Allah kendine, kendi üzerine alır diyor. Öyleyse biz mümin kardeşlerimizin derdini alalım, derdimizi Allah'a bırakalım. Biz kuluz. Kul olarak görevimiz gayret etmektir. Helal yoldan himmet yapmaktır, gayret sarf etmektir. Takdir Allah'tandır. Bayramımızı bayram olarak yaşamak istiyorsak, bugün sözleşmemizi yapalım. Zaferimizi nefse ve şeytana karşı kazanalım. Mümin kardeşlerimiz için duamızı gerçekleştirelim. Elimize çıkan, karşımıza çıkan her imkanda onların yarasına ilaç sürmeye gayret edelim. Bizim Kur'an'ın ifadesiyle Allah'tan, Resulünden ve birbirimizden başka kimimiz var? Kimsemiz yok. Ne mutlu, ne mutlu mümin kardeşlerinin dertleriyle dertlenip dertlerini Allah Azze ve Celle'ye bırakarak dünyada aşka, ahirette aşka koşanlara, Allah'ın lütfuyla merhamete koşanlara ne mutlu. Mevla'ya kaddene met uyun ve teyakkaza teyzan uyun ne met uyun ol hainin ve aynu neccelike la tehun ne met uyun ol hainin ve aynu لا تخو مولاي قد نمت عيون وتيقظ. 28 Eylül Pazar günkü gafletten kurtuluş radyo sohbet programımızı burada bitirirken, Rabbim bu salı günkü gerçekleştireceğimiz bayramımızı, Ramazan bayramımızı, mevsimimize olan zaferin ve kulluk sözleşmemize olan biatımızın ilanı kılsın bizlere ve tüm Müslüman kardeşlerimize. Bayramımızı bayram eylesin inşallah. Bizlere Özel FM'in ulaşım adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte www.adnansensoy.com web sitemizden bütün bilgilerimize ulaşabilir. Eski radyo sohbetlerimizi dinleyebilir. Yazmış olduğumuz 12 kitabımızın bilgilerine oradan ulaşabileceğiniz gibi tüm Türkiye'den ve hatta tüm dünyadan kitap evlerinden alabilirsiniz efendim. En son Ey Misyonerler Cevap Verin kitabımın son baskısı gerek Sultanahmet Fuarı'nda gerek diğer fuarlarda da ulaşabileceğiniz eserlerimiz arasında. Elimizden ne geliyorsa bir kulacağa daha ulaşmak adına, bir kulacağa daha hakiki bayramı yaşatmak adına yapmak bizim boynumuzun, gönlümüzün, imanımızın, ibadetlerimizin, inancımızın borcudur sevgili dostlar. info@adnansensoy.com mailime de her türlü görüşünüzü, mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Rabbim Ramazan'ımızı Ramazan eylesin. Sevgilimiz, dostumuz, rehberimiz Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam standartı üzere yaşam sürüp Yesrib'leri Medine kılan bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin duasıyla. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek, bir Allah razı olsun kelimesiyle şereflenebilmek en büyük nimettir bizim için. Haftaya görüşmek üzere inşallah efendim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.